50. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van voeden. Aldi. Team, ontbijten van de spot team. Wat brood of uit een pot team. Geen smaakcombi te zot team. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Mmm, dus burgernot team. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 of Nintendo Switch 2 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. 7 uur geweest, Joost hier. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Nathalie. Goedenavond. Ons land gaat samen met andere EU-landen werken aan een nieuw asielplan. Daarmee moet het mogelijk worden om afgewezen asielzoekers de EU uit te sturen. De asielministers hebben hier met elkaar over gepraat in Brussel vandaag. Ze gaan dan eerst naar opvangcentra in Afrikaanse landen, maar welke moet allemaal nog geregeld worden? Dan in Amsterdam. Zeker 2 middelbare scholen doen aangifte na een actie van klimaatgroep Extinction Rebellion. Ze lijmden vannacht sloten dicht en hingen kettingen om de hekken. Ze vinden dat er op scholen te weinig aandacht is voor het klimaat. Maar volgens de school gaat de groep hiermee hun punt voorbij. Ik vind het zeker te ver gaan, want dit is een daad van vandalisme. Er zijn bezittingen kapot gemaakt. Het is ook een schadepost voor de school. Was bij Editie NL. Burgemeester Halsema noemt de actie belachelijk. In heel Duitsland zijn tienduizenden jongeren de straat opgegaan omdat ze niet het leger in willen. Duitsland is nieuwe soldaten aan het werven om het leger uit te breiden. In eerste instantie nog op vrijwillige basis, maar dat kan veranderen. En de politie in Rotterdam is van alle markten thuis. Dat bleek afgelopen nacht wel weer. Agenten zagen een fietser die enorm aan het heen en weer slingeren was. Bleek geen gevalletje onder invloed. Het was iemand die net was begonnen met leren fietsen vanwege een nieuwe baan. Nou, de politie vond dat mooi, had wat tijd over en heeft de man om 2 uur 's nachts een fietscursus gegeven. Nou, volgens agenten ging het steeds een stukje beter. Dan gaat weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het bewolkt en 2 tot 6 graden. Morgen veel zon en maximaal 18 graden. Maar dan is de zon wel iets minder fel door Sahara-stof. 2 minuten over 7 verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten. En de A58 Breda-Berg op Zoom tussen Sint-Willebroort en Zeggen. 3 kilometer, een kwartier. Joost en Quinty. Ja, dan gaat hij dan voor de donderdagavond. Quinty, Missy Jan, goedenavond. Joost Winkels, goedenavond. Vanessa Carlton, zometeen eerst Armin van Buren. We were born in a different time. No clouds in the sky. We were young and free. Skipping stones on a summer night. No cares in the world, it was so easy. Step barefoot in the sand, oh, don't always know the plan, oh, we're all just trying to make it through. Let go of yesterday, yeah, 'cause time just flies away on you, on you, on you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, dream with me.

Hey, ik durf het bijna niet te zeggen, maar eigenlijk is vandaag gewoon helemaal smooth sailing. Ja, je bent nog steeds nieuw hier in het bedrijf. Je was op de eerste dag al je wachtwoord vergeten. Je kon de parkeergarage niet in. Is dat nu wel gelukt? Ik kon gewoon lekker de parkeergarage in. Ik heb mijn wachtwoord niet vergeten. Ik moet een beetje giechelen, want tegenover mij staat Thomas. Thomas is jouw rechterhand. Ja. Tegenover mij zit hij. En ik heb wel Thomas eventjes moeten vragen om mij ook weer datzelfde trucje wat we vorige week hebben gedaan, om mij weer de parkeergarage in te sturen. Maar goed, wat mij betreft ging dit eigenlijk heel smooth. Dus je bent nieuwer in het bedrijf en nog steeds is er een collega die voor jou eigenlijk de deur open doet wat betreft de parkeergarage. Dat is wat ik hier hoor. Ja, eigenlijk wel. Maar zolang ik geen tegenstribbelingen hoor, maak ik er met liefde gebruik van. Zou ik ook zeker weten blijven doen. We beginnen donderdagavond altijd met wie van de twee. Vandaag de vraag, wie van ons twee heeft deze week een peperduur kunstwerk verpest? Antwoord daarop krijg je binnen nu en een minuut of zeven. We gaan beginnen aan de avondshow. De donderdagavond, Little Friday. Ja, ondertussen ga ik toch nog wel heel even een klein stukje pakken van die chocoladetaart van Domier. Geniet er lekker van, lieverd. Hij ruikt ook lekker. Q-Music. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Of you, and I wonder if you ever think of me. 'Cause everything's so wrong, and I don't belong living in your precious memory. 'Cause I need you, and I miss you, and now I wonder if I could into the sky. Do you think time went past me by? How can you know I'd walk a thousand miles if I can just see you tonight? Fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making a way through the crowd. And I still need you, and I still miss you, and now I could fall into the sky. Do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you. If I could fall into the sky, do you think I'm We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Hey, right. Only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo, we're living a heated time. No chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? Shakira en Zoo bij Q Music. Joost en Quint hier. We beginnen iedere donderdagavond met wie van de twee. De vraag vandaag: wie van deze twee heeft een peperduur kunstwerk verpest? Ik hoor jou al lachen, Quint. Ja. Ik was het, Joost. Ja, dit is echt verschrikkelijk, Quinn. Ik ga het je proberen uit te leggen. Ja, ik ben ook heel benieuwd, nee, want ik weet ook niet welk kantje hier in hemelsnaam op gaat. Kijk, mijn hobby is kunst. Zoals sommige mensen wielrennen als hobby hebben, heb je ook mensen die oldtimers als hobby hebben. En mijn hobby is kunst. Is geen goedkope hobby, zeg ik daarbij. Nee, dure hobby, zeker. Maar ik kan echt blij worden van een mooi kunstwerk aan de muur. Dus vorig jaar heb ik een kunstwerk gekocht van een Italiaanse gast. Giuseppe Lociavo heet hij. Je kent hem wel. Ja, ik ken hem wel. Het is een mooi kunstwerk. Het heeft ongeveer de grootte van een computerscherm. En het is 50 bij 40, zoiets. En ik wilde gewoon heel graag iets van hem hebben, omdat ik het echt prachtig vond. Okay. Dus ik had ervoor gespaard. Ik had er echt voor gespaard. Er zijn er ook maar 35 van gemaakt. En geloof me als ik zeg dat die prachtig is. Het is een soort openslaande raam waar eigenlijk je over uitkijkt over de zee. En in die balustrade van het raam staat een duikplank, alsof je vanaf dat raam dus zo in de zee kan duiken. Ja, het is een beetje abstract, maar het klinkt dromerig. Het klinkt dromerig, het is heel mooi blauw, et cetera. Okay. Nou, er zit een certificaat bij, et cetera, alles erop in de raam. Dat kreng kostte, en ik zal het ook maar gewoon zeggen, het was 1000 euro. Zo, voor hoe groot was dit? 50 bij 40, ik weet het is veel geld, maar het is mijn hobby. En ik heb ervoor gespaard en dacht ik wil dat heel graag hebben. Nou, okay, nou, dat ding heeft een hele mooie plek in mijn keuken. En ik had hem al hoog en droog gehangen dat ik dacht, okay, mocht iemand met koffie gaan zwaaien, dan komt het er niet op. Maar geloof me, er was gewoon geen andere plek. Hij moest daar hangen, in de keuken. Is gevaarlijk, maar ik ben niet zo heel vaak 's avonds thuis. Ik kook niet zo heel vaak. thuis. Dus ik dacht, het kan prima. Ik zie jou fronsend kijken. Ja, sorry, maar van alle plekken waar je dan een duur kunstwerk ophangt, vind ik toch de keuken. Klopt. Vrij tricky, Joost Winkels. Maar wel mooi in het zicht waar je hem iedere dag ziet. Dat is zeker waar. Dus ik zag deze week in het licht dat er wat vlekjes op waren gekomen. Bijna onzichtbaar, die vlekjes, maar ik dacht toch genoeg reden om hem te verhangen. Maar nu dacht ik, hey, misschien kan ik ook wel die vlekjes eraf halen. Dus ik heb een tissue gepakt. Ik dacht, ik ga met een droge doek over dat kunstwerk heen. Gebeurde niet zo heel veel. Met een tissue? Ja, met een tissue. Gewoon een droog doekje kijken of ik iets af kan krijgen. Lukte niet helemaal. Toen dacht ik, ik kan misschien een soort blauw vaatdoekje pakken. Nog steeds droog. Probeer ik het daarmee. Iets meer structuur erop. Toen kwam ik tot het briljante idee om dat vaatdoekje een heel klein beetje nat te maken. Klein vochtig doekje. Maar echt een druppel. Yo. Quinty, er zat een druppel op, geloof me. Dus ik ga met dat blauwe doekje. Het was nagenoeg droog, Quinty. Het was nagenoeg droog. Dus ik ga over dat kunstwerk heen. En ik zie gewoon alsof er een druppel water op een A4'tje valt. Ik zie gewoon die kleuren gewoon verdwijnen in dat kunstwerk. Ik zie gewoon een soort wit vlekje ontstaan. Blijkt dat kunstwerk gemaakt te zijn van heel dun papier. Prachtig dun papier. Maar als er natuurlijk iets van vocht op komt, wordt het natuurlijk helemaal slecht. Oké, maar wacht even. Hoe moet ik dit vormen? Hoe groot is het vlekje geworden? Ja, hoe dramatisch is dit? Kijk, het is nog, ik denk, 1/4 van een nagel ongeveer zo groot. Maar goed, op mijn mooie peperdure kunstwerk. Maar jij bedenkt dan niet, dit is mijn hobby, dit is een duur kunstwerk, dit is een stuk, €1000, flink veel geld. Ja. Laat ik even opzoeken wat voor materiaal dit is, of op welke manier je dit dan... Er zijn mensen die studeren voor het behouden van kunst, hè? Ik weet het. Dit is een vak. Ja, er zijn mensen 6 dagen bezig met het restaureren van iets als dit, en toen dacht ik, nou, misschien kan ik het ook wel zelf. En jij denkt, mijn microvezeldoekje, dat lukt wel. Nou, dat ging niet. Ik zal mijn gedachtegang nog iets verder projecteren. Want ik op een gegeven moment dacht ik, misschien moet ik gewoon naar de ACO lopen. En dan koop ik gewoon een stift in dezelfde kleur. Dan kan ik bij. Toen dacht ik, stop. Dat ga ik niet doen. Goed, als ik mezelf had kunnen aanmelden voor Knok tegen de Klok, dan had ik het graag gedaan. Misschien ter compensatie. Als je nu luistert en denkt, we wel een kans maken op een paar honderd euro. De aanmeldingen die gaan zo open. It's funny how this shit we take for granted. Bound to blow up in your face. I said it once before and I meant it. Me, myself and I went separate ways. Went separate ways. I didn't know just where to go, where to run and where to hide. It took some time to realize this life is mine, no compromise. It's funny all this shit we take for granted. I will let the sun shine on my face. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Honey on her lips is what I tasted, but how it turned to bittersweet. Yet I don't think those days are wasted. Just gotta get up on my feet. Yeah, I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. Mind made. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. Three, I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. Ik denk een IPA biertje. Portie kaasstengels en een portie bitterballen met mayonaise. Niet met mosterd. Goed, ja? Goed, goed, goed. Jij?

we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When they are. En Burn. Nieuwe ronde Knok tegen de Klok gaan we zo meteen spelen. Als je mee wil doen, klok mag je sturen via de Q Music app. Zeker weten. Hey, weet je wat? Zullen we die klok gewoon op minstens 100 euro zetten? Dat het startbedrag 100 euro is? Ja, dat we gewoon vanaf, of in ieder geval dat mensen weten, 100 euro lekker voorbij gaan. Dat zit er sowieso in. Oh, dus dat je gewoon, dat je, hij begint op 100 euro. Dat je dan kunt, dat meteen stop kunt zeggen, dan heb je in ieder geval 100 euro. Bijvoorbeeld. Kunnen we doen. Want het wordt toch lekker weer. Ja, toch? Rastig goed XXL, oké. Okay. Nou, als je dus nog mee wilt doen, meld je dan nu zeker aan. Minimaal 100 euro in de pocket voor Knok tegen de Klok. Dan naar de man die deze week in de avonds live stond. Dit is Summer with You. Dit is Homewrecker. You hit like a drunk cigarette. better with you. I came to dance, dance, dance, dance. I hit the floor cause that's my plans, plans, plans, plans. I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands. Give me some space for both my hands, hands, hands, hands. You, you, cause it goes on and on and on. Came to move, move, move, move. Get out the way of me and my crew, crew, crew, crew. I'm in the club, so I'm gonna do, do, do, do. Just what the folk came here to do, do, do, do. Yeah, yeah, cause it goes on and on and on. Cruise en Dynamite bij Q. Knok. Knok tegen de klok. Thijs, goedavond. Goedenavond, Joost en Quincy. Oh. Hallo, Thijs. Hallo, hallo. Hey, ik hoorde net eventjes van mijn collega iets heel erg vets. Ben jij nou vrijwilliger geweest in Milaan tijdens de Spelen? Jazeker. Ik was de hele Spelen vrijwilliger in het Team NL-huis. Hé, hey, wat leuk Thijs, dan hebben we elkaar misschien wel gezien. Want ik mocht draaien in het Team NL-huis. Ik mocht plaatjes draaien. Dat klopt inderdaad. Ik heb jou inderdaad, volgens mij was jij de tweede helft van de Olympische Spelen. Dat klopt. Toen heb ik jou elke avond mogen zien. Kijk, en heb je hem zien draaien ook? Want daar was hij een klein beetje zenuwachtig over. Ging dat goed? Het ging fantastisch. Dak ging er elke avond eraf. Kijk. Nou, ik hoor dat jij ook het dak eraf hebt laten gaan Thijs. Want je bent nog steeds voor van Milaan, of niet? Ja, wat hoor je? Ja, letterlijk dat. Als in. En moet zeggen dat zodra ik terugkom, ik ook niet per se rustig aan heb gedaan. Dus daar heeft het misschien ook al mee te maken. Maar nee, het was een groot feest. Dus jij kwam terug uit Milaan. Jij hebt hier in Nederland vervolgens dat mega lekkere weer. En je hebt deze week gewoon ook weer lekker op het terras gezeten, of niet? Ja, absoluut. Dinsdag. Ik woon in Breda. Dinsdag toevallig in Amsterdam. Een vriend opgezocht. En daar ook meerdere malen het terras bezocht en genoten van het heerlijke weer. Thijs, ik ga even eerlijk tegen je zijn. Het voelt bijna als onaardig om jou te laten blijven praten. Zo pijnlijk klinkt jouw stem. Nee, het valt reuze mee, jongens. Oh, oké. Okay. Dat scheelt. Ik neem dadelijk een flinke teug water als ik klaar zijn. Daar is het goed, dat is al goed. Hey, je gaat straks spelen Knok tegen de klok. Hoeveel hoop jij dat er in de klok zit straks? Ja, ja, die 200 is wel heel mooi. Maar misschien ben ik dan wel een beetje mezelf heel slecht aan het zetten als ik daarvoor ga. Kijk Thijs, Quinty heeft net bepaald dat er minimaal 100 euro in zit. Dus als je denkt, oké, ik vind het mooi geweest, bij 100 euro kun je dat ook sowieso pakken. Hè? Dan heb je in ieder geval iets. Ja, nee, dat klopt. Oké, okay, maar Thijs, je houdt al van een risicootje, hoor ik zo. Daar heeft hij geen boodschap aan. We gaan de klok starten en jou de taak om de klok te stoppen. Zo simpel is het. Thijs, daar ga je. Veel plezier, succes. Dank u. 100 euro. 115 euro. 143 euro. 160 euro. 179 euro. Stop. Ja. Ah, goed. Thijs, 179 euro. Ja, ik zou bijna willen zeggen, wat ga je ermee doen? Nou, eerst denk ik wat spul kopen voor mijn keel en daarna toch echt weer het terras op, hoor. Ja. Heel snap goed, lekker helemaal. Doen. Lekker doen, Thijs. De vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Was het nog, had het een terras weekender keer 2 kunnen worden? Luister mee. 207 euro. 231 euro. Zo dan. 271 euro. Oh shit, hé. Het had een weekender kunnen worden, Thijs. Ja, jongens, als we ons dadelijk druk over gaan maken. Weet je wat, het is misschien maar beter ook. Ja, dat denk ik inderdaad, ja. Thijs, 271 euro en de klok 179 is daarvan voor jou. Gefeliciteerd, jongen. Geniet van een prachtige weekend. Ja, ik doe een veel succes met de uitzending. Nou, dat komt zeker goed. En dankjewel. Hij was er ook bij in Milaan. Hij trad daarop in het Team NL-huis. Dit is Cloud, dit is C'est la vie. C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy. But I remember la mélodie, c'est comme ça, c'est en haut et en bas, it goes up, it goes down, and around, que sera, oui, sera, me voici, me voilà, chanter un, deux, trois, c'est sometimes in love, sometimes miserable. And I still hear my mama's voice inside of me. La mélodie, la mélodie. C'est comme si, c'est comme ça, c'est en haut et en bas. It goes up, it goes down, and around it all. Que sera, oui, sera, me voici, me voilà. Chanter un, deux, trois, c'est... C'est en haut et en bas, it goes up, it goes down, and around and around. Que sera, oui, sera. Écoute-moi, oh maman, chanter un, deux, trois, c'est la vie. Cue music. Every time it's always you, and I've known it forever. No.